Aziz dostlar, gelin bugünkü Suffa Mektebi dersine her gün namazlarda okuduğumuz Fatiha'nın bir cümlesiyle başlayalım. Orada istediğimiz, Rabbimizden talep ettiğimiz önemli birkaç husus var da sonlarına doğru bir dua var ki biz o duayı bilinçli olarak bir yapsak namazdan çıkar çıkmaz adımlarımıza ayar çekeriz. Çünkü o dua aslında bir ayar duasıdır. Ne deriz biz Fatiha'da? Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim, gayri'l-meğdûbi aleyhim veled-dâllîn. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet. Bizi gazaba uğrayanların ve sapanların yoluna iletme. Eğer bir yolda yürüyeceksek ya Rabbi, senin nimetinle, senin göndermiş olduğun o büyük mesajlarla yürüyen nimet sahibi o bahtiyar kulların yolundan olsun yolumuz. Sakın ha gazaba uğrayanlardan, sapanlardan olmasın. İbn Abbas bu ayetin tefsirini yaparken, gazaba uğrayanların Yahudiler, sapanların ise Hristiyanlar olduğunu söyler. El hak bu da doğrudur. Ama sadece bu değildir. Aslında ayette söylenen üç sınıf var. Nimet verilenler, gerisi geride kalan, yani ister bu gazaba uğrayan olsun ister sapan olsun, bunlar ise batılın taraftarı olanlar. İster bunlar münafık olsun, İster bunlar akidevi anlamda fasık olsun, ister bunlar münkir olsun, ister bunlar mücrim olsun ne fark eder? Batıla uğrayanlar onlar. Batılın yolunda yürüyenler. Biz eğer hakkı memnun etmek istiyorsak yapacağımız şey neymiş? Nimet verilenlerin yolundan yürümek. Peki nimet verilenler kim? Nisa 69 imdadımıza yetişiyor. Dört sınıf sayılıyor o ayette. Nimet verilenlerin onlar olduğunu biz öğreniyoruz. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Sıralama da böyledir. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Doğru yolda doğru yürümek istiyor musun? Eğer istiyorsan yolunun önünde kimin yürüdüğüne bak. Eğer onlar, o yürüyenler bu dört sınıftan biri ise ki hepsi aslında Risaletin davası uğrunda yürüyenlerdir, sen de o yolun bir yolcusu olursun. Eğer öyle değilse Allah korusun, yolun başka bir yol olur. Sen kendini sırat-ı müstakimde zannetsen de o sadece zandan öte geçmez. Zan olarak kalır. Allah korusun, sonu çok daha farklı bir noktaya kayar. Ama eğer sen dosdoğru yolun, dosdoğru yolcusu olmak istiyorsan yapacağın iş kimin arkasında yürüdüğünü hiçbir zaman unutmamaktır. Adem aleyhisselamdan son Adem'e kadar da o çizgi hep böyle devam edecektir. Ama biz meseleyi ümmeti Muhammed çerçevesinde değerlendirsek, ümmeti Muhammed'in o ilk sayfaları çerçevesinde değerlendirsek Nisa 69'un güzel de bir tevafuku var. Nebiler deyince Efendimiz'i, sıddıklar deyince Hazreti Ebu Bekir'i, şehitler deyince Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi, salihler deyince de geriye kalan ashabın tüm büyüklerini hatırlarız. Oradan da bir şey öğreniriz ki yol onların yürüdüğü yoldur. Eğer sırat-ı müstakimde yürümek istiyorsan yapacağın iş Risaletin caddesinde yürümektir. Risaletin caddesi de işte o büyüklerin bize hayatlarıyla gösterdikleri caddedir. Bütün derdimiz, ızdırabımız da bu olmalıdır. Allah hepimizi son nefesimize kadar sırat-ı müstakimden ayırmasın. Doğru yolda oturanlardan etmesin. Doğru yolda doğru bir biçimde yürüyenlerden etsin inşallah. O dertle zaten Suffa Mektebi'ndeyiz. Büyüklerden büyüklere yakışır kametler öğrenip küçük adımlarımızla büyüklerin yolunu takip etmek için buradayız. Gelirken baktım da 22. dersimizi yapıyormuşuz bu dönemki derslerimizde. 22 ders elhamdülillah biz Suffa Mektebi'nin birçok özelliğini öğrendik. Bugün de öğrenmeye devam edeceğiz. Şöyle bir geriye dönelim de bugün söyleyeceklerimiz daha iyi anlaşılsın. Suffa Mektebi derslerini ta ilk işlerken 5 ana başlık işleyeceğimizi söylemiştik. Neydi o 5 ana başlık? Birincisi Suffa Mektebi'nin tarihi oluşum süreci ve seyri. İkincisi Suffa Mektebi'nin muallimleri. Üçüncüsü Suffa Mektebi'nin talebeleri. Dördüncüsü Suffa Mektebi'nin müfredatı. Beşincisi de bir model olarak Suffa'nın bugünlere taşınması. Biz bu 5 temel başlıktan hamdolsun 3'ünü geride bıraktık. Şimdi diğer 2 konuya değineceğiz. Bugün aslında Suffa'nın müfredatıyla yürüyebilirdik. Ancak baktım ki bir konu dışarıda kalmış. Onu da işlememiz lazım ki mesele tamamen o çerçeve içerisinde söyleyeceklerimiz tam yerine oturmuş olsun. Suffa'nın muallimleri bahsini işlerken dedik ki aslında o mektepte 3 muallim var. O 3 muallimin de yapı itibariyle birbirlerinden farkları var. Neydi o 3 muallim? 1 semavi muallim, 2 nebevi muallim, 3 beşeri muallim. Semavi muallim belli. O kim? Cibril-i Emin, Cebrail, vahyin emin meleği. O Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sadece vahiy getiren değil. Bazen getirdiği vahyi Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayata nasıl taşınacağı noktasında sorular sorduğu zaman onu açıklayan, tebyin eden bir hoca idi. Hatta hatırlayın Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Cebrail arasındaki arzı, Kur'an'ın arz edilmesi de bu talimin bir parçasıydı. Dolayısıyla Suffa'nın muallimleri bahsinde ele alacağımız ilk sınıf oydu ve biz de onu aldık. İkinci muallim nebevi muallimdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdı o. O gerçekten nübüvvetin ve risaletin en büyük muallimi olarak hayatın alanlarına dair çok şey öğretti. Özellikle de kurduğu o nebevi potada ashabı nasıl yetiştirdiğini biz Suffa'daki rehberliğinden öğrendik. Bu da ikinci muallimdi. Üçüncü muallim beşeri muallimdi. Onlar da sahabeydi. Onlar Allah Resulü'nün ellerinde yetişenlerdi. Biz Suffa'nın talebeleri bahsinde de özellikle 20 isim seçtik. Onu erkek, onu kadın. O 20 ismin de şöyle bir özelliği vardı. Bir yönüyle onlar talebeydiler Suffa'da, bir diğer yönüyle de muallimdiler. Yani onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın talebeleriydiler. Bazen birbirlerinin talebeleriydiler ama bazen de birilerine hocaydılar. İsimleri ve o hayatları hatırladığınızda bunu hatırlamış olursunuz. Bir sınıf daha var, beşeri muallim olarak değerlendireceğimiz. Bugün zaten onun üzerinde duracağız. Nedir o sınıf? Müslüman olmayan muallimler. Suffa mektebinde Müslüman olmayan muallimin ne işi var? Şimdi ne işi olup olmadığını beraberce göreceğiz. Müslüman olmayan muallimler dediğimizde kastımız nedir? Kafir muallimlerdir. Onlar da belki münafıklardır. Belki onlar Yahudilerdir. Belki Hristiyanlardır. Yani Müslümanların dışında kimse onlardır. Direkt kafir muallimler de diyebilirdik ya da inkarcı muallimler de diyebilirdik. Böyle dememiz herhangi bir mahsuru da olmazdı ama maksadı tam anlamıyla ifade etmeyeceğinden dolayı biz böyle bir şey söyledik. Yoksa ifadeyi yumuşatmak için değil. Yani gavura gavur demek belki bu topraklarda bir dönem yasaklandı. Biz o yasağa rağmen gavura gavur deriz yeri ve zamanı geldiğinde. Ama burada Müslüman olmayanlar derken amacımız meseleyi yumuşatmaktan ziyade tam anlamıyla meramımızı ifade etmektir. Müslüman olmayan muallimler başlığında biz Suffa'da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen ashabın nasıl Müslüman olmayanlardan bir şeyler öğrendiklerini öğrenmektir. Bununla da belki hayatımızda da uygulayabileceğimiz birçok hakikati beraberce öğrenmiş olacağız. Şimdi göreceksiniz dostlar, önümüzdeki haftadan itibaren müfredat dersine geçince Müslümanların Suffa mektebinde sadece din adına direkt din ile bağlantılı olan meselelerin dışında başka şeyler öğrendiklerine de şahit olacağız. Biz bakacağız ki belki bir gün Suffa'nın müfredatının içerisinde, konularının içerisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle fen ilimlerine ait bir şeyler anlatacak. Bazen astrolojiye ait bir şeyler anlatacak. Bazen şu anda aklımıza gelmeyen nice meselelere ait Efendimiz açılımlarda bulunacak. Dolayısıyla biz ilim dediğimiz zaman sadece bugün anladığımız gibi hadistir, tefsirdir, kelamdır, akaittir. Bunlarla sınırlamamamız lazım. İlim dediğimiz zaman aklımıza gelecek ilk şey Allah'a götürecek her vesile olması lazım. Zaten ilimde budur. İlim hakikatten içerisinde iz taşıyan demektir. Eğer bir bilginin içerisinde hakikatten iz varsa o ilimdir. Yoksa o başka bir şeydir. Hakikatten iz taşıyorsa o ilmin adı ne olursa olsun o dini bir ilimdir. Dolayısıyla dini ilim ya da fenni ilim diye bir ayrım yaptığımız zaman meseleyi anlamak için yaparız. Yoksa her ilim bu manada dini ilimdir. Şimdi matematiğin dini yok mu? Fiziğin dini yok mu? Onları biz dinsiz ilim diye mi isimlendireceğiz? Dinsiz ilim diye onlardan mahrum mu kalacağız? Hayır. Böyle bir şey olmaz, olamaz da. Olmayacağını Suffa'da göreceğiz zaten. Müfredat bölümünde bakacağız ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam neler neler öğretmiş. Bu ayrım Müslümanlara çok şey kaybettirdi tarih boyunca. Ama bu ayrım anlamak için yapılabilir ama istifade noktasında böyle bir şey yapmamız doğru olmaz. Her ilme aslında Müslümanların ihtiyacı var. Ayırdığımız zaman büyük bir hastalığın da aslında sebebi olacaktır bu ayrışım. Düşünün dini ilimlerle fenni ilimleri birbirinden ayırdınız. Sadece dini tahsil yapan bir yerde örnekleri çok. Eğer fenni ilimleri yoksa orada taassuf vardır. Tersini alın dikkat edin. Bir yerde fen ilimleri var, dini ilimler yok. Ne olur? İnkarcılık olur. Biz bu topraklarda bu ikisinin de çok örneğini gördük. Ama ikisi dengeli bir biçimde birleştiği zaman kalp kafa izdivacı dediğimiz o denge tesis edildiği zaman O zaman ilimden istifade ediliyor. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatın her alanını bir bütün olarak ele aldığı için Müslümanların neye ihtiyacı varsa onu kendi mektebinin müfredatının bir konusu, bir parçası olarak aldı ve o konuda ne kadar neye ihtiyaçları varsa o ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlar sağladı. Böyle olunca da bazen Müslüman olmayan muallimlere ihtiyaç olurdu. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatın tamamı için bir şeyler konuşacak. Tamamı için bir şeyler vaaz edecek. Tamamına ait bir şeyler söyleyecek. Hal böyle olunca ortaya böyle bir talebin çıkmasının da hiçbir mahsuru yoktur. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne demişti? Geçmiş derslerde bir hatırlayalım o hadisi. İlim talebi kadın olsun erkek olsun her Müslümana farzdır. Bu genel bir hadis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilmin önemini beyan etme saadetinde söyledi. Tabii herkesin aynı oranda ilimlerle muhatap olmadığını biliyorsunuz. Kimisi vardır ki ilimden nasibi çok çok fazladır, fazla olmalıdır. Onun talebi de fazla olmalıdır hayattaki kametiyle orantılı olarak. Kimisi de yaşayabilecek kadarına muhatap olur, onu öğrenebilir. Onun için biz ilim dediğimiz zaman anlayacağımız şey nedir? Kifayet miktarı ilimdir. Mesele eğer dini ilimler olunca, burayı açıkladığım için bundan sonra rahatça konuşacağım. Dini ilimler olunca ya da fenni ilimler olunca ikisinin talebinde de Efendimizin bize öğrettiği bir hakikat var. Kimden alırsanız alın ilmi, ilim aldığınız insanın ehliyet ve liyakatine bakmak zorundasınız. Ehliyet ve liyakat olduğu sürece ondan alınabilir. Böyle bir genel ilke bize neyi öğretmiş oldu? Öğreneceğimiz tefsir, öğreneceğimiz hadis, öğreneceğimiz siyer, öğreneceğimiz İslam tarihi, müracaat edeceğimiz isimler kimler olmalı? Ehliyet ve liyakat sahibi olmalı. Saydığım ilimler Müslümanlarla dinle alakalı olan ilimler olduğu için bunları biz dinden bir haber birinden öğrenemeyiz. İsterse bu adam bu işin en baş otoritelerinden biri olsun, durum değişmez. Çünkü biz dinimizi ancak gerçek manada alimlerimizden öğreniriz. Ehliyet ve liyakat ilkesi bunu gerektirir. Ama mesele diğeri olursa, fenli ilimler olursa orada da ehliyet ve liyakata bakarız. Orada işte sahibinin Müslüman olup olmaması çok da önem arz etmez. İşinin ehli ise eğer, bu konuda liyakati varsa eğer ona müracaat edilebilir. Ondan alınabilir. Ama değilse eğer zaten onun kapısında bizim işimizin olmaması lazım. Müslümanla, Müslümanlıkla, dinle alakalı bir meselede bizim müracaat edeceğimiz kapıyla onun dışındaki meselelerde müracaat edeceğimiz kapılar aynı olmaz. Bunu biz nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan öğreniyoruz. Bunu biz Kur'an'ın yaşayan hali olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Kur'an ne diyor Nisa suresinde? Emanetleri ehline tevdi edin. Bitmiştir bu. Bu konuda başka bir söz söylemeye kimsenin hakkı yok ki. Peki Efendimiz ne diyor? İlim Çin'de de olsa gidin alınız diyor. Emanetleri ehline verin ayeti çerçevesinde konuşalım. Sonra o hadise gelelim. Bu ayet Nisa suresinin 58. ayet. Sebebi nüzulünü biliyoruz değil mi hepimiz? Kabe'nin anahtardarlığı olan Osman bin Talha üzere inmiş bir ayettir bu. Birçok sebebi nüzul alimimizin belirttiğine göre. Nedir hadise? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 8. yılında Mekke'yi fethetmiş. Sıra Kabe'nin içerisine girmeye gelmiş. Çünkü Kabe'nin içlerinde O ana kadar putlar var. Ama Kabe'nin kapısı kilitli. Anahtarı da Osman bin Talha'da. Osman bin Talha da anahtarı vermemek için anahtarı elinde saklamış, Kabe'nin damına çıkmış, orada gizlenmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam anahtarı istiyor. Osman bin Talha yok. Hazreti Ali arıyor arıyor, Osman'ı Kabe'nin damında görüyor. Anahtarı istiyor, vermiyor. Vermeyince elini alıp bir sıkıyor. Anahtarı avucundan alıp Efendimiz'e getiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam anahtarla Kabe'nin kapısını açıyor, içeriye giriyor. Tavır aynen İbrahim'in tavrıdır. Elinde asa, yanında Ali, ikisi de İbrahim'in torunu. Hak geldi, batıl zail oldu. Muhakkak batıl yok olmaya, zail olmaya mahkumdur ayetiyle birer birer o putları yere deviriyor. Sonra dışarıya çıkıyor. Herkes bekliyor ki anahtarı Efendimiz Haşim oğullarından birine verecek. Bir kere Hazreti Ali onu bekliyor. Anahtar bugün bizim diyor. Amcası Abbas kime verecek bizden başka? Anahtar bizimdir diyor. Hazreti Abbas görünecek bir yöne doğru geliyor. Efendimiz beni görsün de ne de olsa anahtarı bana verecek, aramazsın. Anahtarı tekrardan Ali'nin eline koyunca Allah Resulü'nün söylediği cümle şu: bunu Osman bin Talha'ya götür. Ve bu ayeti okuyor. Nisa suresinin 58. ayetini. Ayeti okuyunca Hazreti Ali bir şey söyleyebilir mi? Anında gidiyor. Giderken Efendimizin söylediği bir cümle daha var. Sen biraz önce anahtarı alırken onun elini sıktın. Bir de ondan özür dile. Onu yaptığın için onun gönlünü al. Efendimiz aleyhissalatü vesselam anahtarı Osman bin Talha'ya gönderirken daha Osman iman etmemiş. Halen müşrik. Çok önemli mesajlar var dostlar burada. İnanın üzerinde durup saatlerce tefekkür etmemiz lazım. Neden o? Niçin o? Neden bu üslup? Neden bu ayet ve daha neler neler? Hazreti Ali gidiyor, özür diliyor, anahtarı bırakıyor avucuna. Osman bin Talha şaşıyor. Biraz önce zorla aldın, şimdi kendin anahtarı geri getirdin. Nedir deyince Hazreti Ali senin hakkında şu ayet nazil oldu deyip o ayeti okuyor. O ayeti okur okumaz Kabe'nin kapısını açan o anahtar o ana kadar kaç sene? 21 senedir küfre direnen, küfür yolunda en başlardan biri olan Osman bin Talha'nın kapalı olan kalbinin de anahtarı oluyor. Ve imanı orada söylüyor. Sonra sevinçle Allah Resulü'nün huzurunda, ya Resulallah iman ettim deyip orada da imanını tekrar ediyor. Efendimiz biliyor aslında iman gelecek. Böyle bir ihsanın arkasından iman gelmez mi? Orada imanını ikrar ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir Osman'a bakıyor. Osman diyor, hatırladın mı yıllar önce söylediğim sözü? O anda Osman gözyaşları içerisinde. Hatırladım ya Resulallah. Neymiş söz biliyor musunuz? 21 yıl önce ta nübüvvetin ilk günleri Efendimiz varmış Kabe'ye, yine anahtardarlık Osman'da. Osman aç Kabe'nin kapısını, içeriye gireyim. Yok açmıyorum der. Efendimiz bir daha söyler, açmıyorum der. Üçüncü kez söyleyince Osman bin Talha Allah Resulü'nü şöyle bir itekler. Efendimiz neredeyse düşecek gibi olur. Son anda toparlanır. Osman der, bugün bana anahtarı vermedin. Ama gün gelecek. O anahtar benim elime geçecek. Ve ben de onu istediğime vereceğim. O anda Osman bin Talha'nın söylediği söz şu: ey Muhammed, anahtarın senin eline geçmesi için Kureyş'in o gün mahvolması, alçalması lazım. O da mümkün değil. Allah Resulü diyecek ki bu söz üzerine, vallahi asıl Kureyş o zaman aziz olacak. O zaman yücelecek. Şu anda zelil. Asıl o zaman aziz olacak. Hatırladın mı ey Osman bu sözleri? Evet ya Resulallah. Allah Resulü biliyor, iman etmiş buna. O hak davanın bir gün nereye geleceğini bir öngörü olarak değil dostlar, bir tahmin olarak da değil, iman derecesinde yakin bir biçimde söylemiş. Ve o gün, ilk gün söylediği zaman da o ruh halinde. Osman bin Talha'nın elinde o anahtarlar. Bitti mi? Hayır. Bir cümle daha gelecek. Kıyamete kadar zalimlerden başkası senden ve senin soyunun elinden bu anahtarı almayacak diyecek. Kimdedir Kabe'nin anahtarı halen? O ailededir. Beni Şeybe'nin soyundan gelen o ailenin mensuplarındandır. Yıllarca Kabe'nin idaresi el değiştirmiş. Şu gelmiş, bu gelmiş. Ama anahtar hep o ailenin mensuplarının elinde kalmış. Neden? Efendimiz aleyhissalatü vesselam zalim dedi. Kim cesaret edip alabilir? Zalimlerden başkası senden alamayacak diyecek. Ve anahtarı onun elinin içine böyle bırakacak. Burada Kur'an'ın bu tavrı ve bu tavra uygun olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu bu davranış, emanetin ehline tevdi edilmesi açısından çok önemlidir. Şimdi meselenin ilim boyutuna bir daha gelelim. Ne demişti Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Sahih mi bu hadis? Alimlerimiz bu konuda ihtilaflı birçok şey söylemişler. Hadis hem metin yönüyle eleştirilmiş, tenkit edilmiş, hem senet yönüyle tenkit edilmiş. Metin itibariyle tenkit edenlerin şöyle bir itirazları var. Diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zaman Çin'i nereden bilecek ki Çin'i söyleyecek? Çin'i mi gördü, Çinli'yi mi gördü ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir söz söylemiş olsun? Doğru, Allah Resulü Çin'i görmedi. Ama bir şey daha doğru ki Allah Resulü Çinli'yi gördü. Çinlileri gördüğüne dair bir delil var elimizde siyerde. Ahmet bin Hanbel'e bakalım. İbnül Kelbi'ye bakalım. Şöyle bir hadise anlatılır orada. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 12 yaşındayken amcası Zübeyir ile birlikte Bahreyn ve Umman pazarlarına gitti. Bu rivayet adını söylediğim iki kaynakta geçen bir rivayettir. Siyer'in bazı kaynaklarında da o bu var. Hamidullah Hoca buradan bir şey elde ediyor. Diyor ki Bahreyn ve Umman pazarları Çinlilerin çokça uğradıkları bir ticari pazardı. İhtimal ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez orada gördü. Çin'e ait bazı şeyler orada işitti. Onların kabiliyetlerini, mizaçlarını biraz olsun fark etti. O gün için zihninde en uzak coğrafya olarak Çin'i belirledi. Hal böyle olunca da ilim Çin'de de olsa gidin alınız dedi. Şimdi meseleyi böyle anladığımız zaman metin yönüyle bir sıkıntı yok. Kaldı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manada başka hadisleri de var. Şimdi ona geleceğiz. Senete gelelim. Bu hadis hangi kaynaklarda geçer? İbni Abdilber'de geçer. Beyhaki'de geçer. Suyuti'de geçer. Senet itibariyle itiraz edenler ravi zincirlerinden bazılarına itiraz ederler. Hadisin tamamı da bizim için önemlidir. Aslında o bir cümle, ilim Çin'de de olsa gidin alınız. Sonrası zira erkek olsun kadın olsun ilim peşinde koşmak her Müslümanın asli görevidir. Şimdi buna ait bir cümle de var. En başta okuduğum hadis öyle bir hadisti. Meseleni hem senet yönüyle hem metin yönüyle bir daha biz değerlendirsek. Mesela bakarız ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilmin talebine ait bunun ne kadar önemli olduğuna dair başka şeyler de söylüyor. İşte Tirmizi'de geçen en önemli hadislerden bir tanesi. Hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın. Nerede bulursa ya Resulallah? Çin'de mi? Çin'de. Tiran'da mı? Tiran'da. İngiltere'de mi? İngiltere'de. Şurada mı? Şurada. Fark eder mi? Efendimiz çok genel bir şey kullandı burada. İlim mi? İlim, hikmet, ki hikmetin en önemli tanımlarından bir tanesi ilimdir. Elmalı Hamdi Yazır 20'nin üzerinde tanım verir. Verdiği o tanımlardan bir tanesi de şudur. Hikmet faydalı ilim ve salih ameldir. Bu da çok güzel bir tanımdır. Hal böyle olunca bir Müslüman nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin, eğer faydalı ilim ve salih amelse biz böyle anlarsak onu alacak. Onun talibi olacak. Falanca söylemiş. O gavurun teki ben onu almıyorum demeyecek. İnsanlığın faydasınaysa eğer Müslümanlar olarak o ilimden biz istifade edeceksek bize ne diyemeyiz? Çünkü bizim peygamberimiz bize ne, bana ne dememiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işitmiştir her hak. Onun için kafirler, bugün söyleyeyim bol bol ders olduğu için. Kafirler, münafıklar Efendimiz'e ne dediler Medine'de? Uzun dediler. Kulak dediler. Ayetlere girdi bu. Tevbe suresinin 61. ayetidir bu. Ona kulak diyorlar. Niçin? Söyleneni dinlediği için. Efendimizin böyle bir sıkıntısı yok. O dinler. Sözü dinler. En güzeline de uyar. En güzelinin Kur'an olduğunu da bilir. En güzelinin kendi beyanları, ki o Kur'an'ın bir tefsiridir, beyanıdır, onu olduğunu da bilir. Kendi fikrinden, kendi düşüncesinden, kendi dünyasından korkmadığı için dış dünyasından korkmaz ki. Kendi sermayesinden korkusu olanlar başkalarının fikirlerinden korkarlar. Onun için İslam'da fikir hürriyeti diye bir şey vardır. Hem de bu sadece söz olarak da değil, gerçekten yüzyıllar boyunca uygulanan bir hakikat olarak vardır. Herkes fikrini açıkça beyan eder. Çünkü İslam fikirden korkmaz, düşünceden korkmaz, buna herhangi bir yasak getirmez. Kendi değerlerine güvendiği için başkalarının söylediklerinden de korkmaz. Biraz örnek vereyim mi? Efendimiz'den vereyim, işin kaynağından. Nübüvvetin 10. yılı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Taif'ten dönmüş. Mina'daki çadırları dolaşıyor, o insanlara hak ve hakikat adına bir şeyler anlatıyor. Ama kime gidiyorsa kapı yüzüne kapanıyor. Hamidullah Hoca'nın tespitine göre Mina'da nübüvvetin 10. günü Allah Resulü'nün dolaştığı çadır sayısı 16'dır. Bu aciz kardeşinize göre sayı 21'dir. Çünkü 21 tane çadırı da biz bugün Siyer'in içerisinde tespit edebiliyoruz. Efendimiz 21 çadırın 20'sinden eli boş dönmüştür. Tek bir çadır. Esad'ın çadırı. O hayırda, saadette zirveleri zorlayan o büyük insanın, Esad bin Zürare'nin 5 arkadaşıyla, sayıları toplam 6'dır. 6 tane yiğidin çadırı. Oradan da zaten Yesrib'in kapıları imana taşınacaktır. O günler Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mina'da dolaşırken bir anda Süveyd İbni Samit'i görür. Süveyd İbni Samit Yesribli Evs kabilesine mensup çok meşhur bir şairdir. El Kamil diye bir lakabı var. El Kamil ne demek? Araplar kime El Kamil derler? Adam Allame-i Cihansa ona El Kamil denir. Hayatın her alanında, ilim noktasında gerçekten ileri derecede bir seviyesi varsa ona El Kamil derler Araplar. Süveyd İbni Samit de böyle birisi. Allah Resulü Süveyd'i görüyor. Sen Süveyd'sin değil mi diyor. Süveyd evet diyor. Efendimiz kendisini tanıtıyor. Ben de diyor Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Süveyd de onu tanıyor. Ha diyor, duydum seni. Sen sihirli sözler söyleyerek insanları etkileyen bir şairmişsin. Ama ben şairlerin piriyim. Beni etkileyip de o sözlerle büyüleyeceğini mi zannettin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki oku. Neyin varsa oku. Oku, ben dinleyenlerdenim. Süveyd İbni Samit Hikemi Lokman denen, Lokman'ın hikmetleri denen çok hikmetli bir şiir okur orada. Çok güzel bir şiirdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu şiiri dinler. Dinledikçe de şöyle tasdik manasında o mübarek başını sallar, yüzünde tebessümler açılır. Doğru der, bazen tasdik eder, birçok şey söyler Efendimiz. Sözü bitene kadar Süveyd İbni Samit'i dinler. Sözden korkmaz. Yeter demez. Etkilenirim, şu olur, bu olur. Başkaları duyar, başkaları görür. Hiç böyle bir korkusu yok. Sözü bitene kadar dinler. Tamam mı der Süveyd'e? Süveyd tamam der. Şimdi beni dinler misin diye sorar. Süveyd evet der. Başlar Kur'an'dan ayetler okumaya. Ne okuduğuna dair kaynakların bazıları derler ki Rahman suresini okumuştur. Mümkündür, o süre olabilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam başlar okumaya. Okudukça Süveyd'in rengi değişir. En son söz nedir? Bu bir beşer sözü değil. Aynen Musa'nın karşısındaki sihirbazlar gibi işin ehli olanlar ne olduğunun mahiyetini anlarlar. Sihirbazlar anladılar ki bu bir sihir değil. Şimdi bir şair, sözün sihirbazı tabir caizse, o da anlıyor ki bu bir şairlik sözü, bu bir şiir değil. İki rivayet var. Ya Samit orada iman etti Efendimiz'e, ya vardı Medine'ye, Medine'de iman etti ve iman üzere vefat etti. Efendimiz'le bir daha buluşmuyor. Bir daha buluşması mümkün olmuyor. Daha Allah Resulü Medine'ye hicret etmeden vefat edip gidiyor. Bakın Efendimiz bize ne öğretti. Liyakat ve ehliyet deseniz örnek olarak bu örnek. Söze değer deseniz örnek olarak bu örnek. İlme bir meseledeki ehliyet ve liyakata saygı deseniz örnek bu örnek. Başka bir örnek vereyim. Haris bin Kele'de bölgenin en meşhur doktorlarından biridir. Taifli bu zat İran'da tıp eğitimini almış. Bazı kaynaklara göre dünyanın ilk tıp üniversitesini kuran insanlardan biridir. Yemen'de o eğitimini devam ettirmiş, sonra Taif'e geri dönmüş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu zatı biliyor. Tıp sahasındaki nasıl bir noktada durduğunu da biliyor. Bunları bildiği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen ashabtan birileri rahatsızlanınca direkt ona gönderiyor. Bu zat Müslüman mı? Hayır, Müslüman değil. Bir rivayete göre hiç Müslüman olmamış. Bir diğer rivayete göre Hazreti Ebubekir döneminde Müslüman olmuş ve Hazreti Ebubekir'le de aynı günlerde vefat etmiştir. Yani Efendimiz ona hasta gönderirken Müslüman olmadığı kesindir. Veda haccında daha Müslüman değil Haris bin Kele'de Sad bin Ebi Vakkas ateşler içerisinde yanıyor. Ölecek, öleceğini zannediyor. Hatta vasiyette bulunuyor da Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona moral veriyor. Şimdi ölmeyeceğini söylüyor. Birçok şey söylüyor.